गिरा देगा। उसमें ठीक गिरा, और जो इस प्रकार का नहीं है, ढोंग किया है जिन जीवन भर, उसको अपहरण कर देगा। हमने दोनों देखा है कई बार, जो है वह उत्तरकाशी में कहते आनंद भैरव, तो आनंद भैरव क्या करता है कि वो जो अधिकारी नहीं है ना, उनका अपहरण कर देता। मरते समय वो कह दे, वो उनको यही भान नहीं होने देता कि मैं जो है काशी में मर रहा हूं, तो शरीर छोड़ने तो काशी में गए, काशी में छोड़ने से जो है मुक्ति हो जाए। पर आनंद भैरव क्या है, अगर अधिकारी को देखा तो उसको अपहरण कर देता है। उसको ये होता दिल्ली, उसको होता लोग हमको दिल्ली ले आए हैं। हमने महात्मा को कही देखा, उनको कितना समझाया कि आप दिल्ली नहीं ले आए गए हैं, आप उत्तरकाशी में गए, सब झूठ बोलते हो। हमको तुम लोग दिल्ली ले आए, हम मना करके रखे थे, हमको नहीं ले जाना कहीं दिल्ली में। अब देखो अपहरण हो गया कि स्मृति का अपहरण हो गया। तो ये परमात्मा से ही होता है, इसलिए परमात्मा के शरण में जो है उसका भगवान स्मृति अंतकाल में ठीक करता है। क्योंकि वह योगक्षेम वाम्यम है ना, तो जो जरूरत है उसके प्रति परमात्मा सावधान रहता है, उसकी स्मृति ठीक कर देता है। ठीक स्मृति रहे तो फिर उसका काम ठीक होगा, और नहीं तो अपहरण हो गया तो फिर अंधकार में चला गया। तो ये दोनों प्रकार की बात है। तो सभी जगह मैंने ये तीन प्रकार की दृष्टि से यहाँ पर अर्थ लिया। एक ही दृष्टि से लिया कि भाई पुण्यात्मा है तो उसको ज्ञान और स्मृति होती है, एक हो गया ना, और जो पापी है तो उसको ज्ञान भी भूल जाता है, स्मृति भी भूल जाती है, अपोहन हो गया। दूसरे अर्थ में क्या हुआ कि नहीं, ज्ञान भी देखो, योगी को ज्ञान एक प्रकार का हो रहा है, अयोगी को ज्ञान एक प्रकार का हो रहा है, पर परमेश्वर से हो रहा है। योगी को स्मृति एक प्रकार की होती है और अयोगी की स्मृति एक प्रकार की होती, पर होती परमेश्वर से की। और अपोहन भी काम आदि वृत्ति में जो अपोहन है, ज्ञान की और स्मृति का अपोहन है, वो भी परमेश्वर से ही होता है, ये बता दिया। तो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, अब कहते हैं यहां तक तो ये बात बता दी, अब इसके बाद कहते हैं जीव रूप, तो जीव रूप से तो ये प्रवेश करके सारी बात बताया। अब अपना जो परमात्म भाव है उसको लेकर के कहते हैं वेदैश सर्वैरहमेव वेद्यो। वेदई तो सर्वे ही इसका विशेषण लगा दिया, तो सर्वे ही विशेषण लगाने का मतलब कि वेद त्रिकांड माना गया है, वेद जो है त्रिकांड माना गया है। एक कर्म कांड है, एक उपासना कांड है, एक ज्ञान कांड है। तो त्रिकांड जो त्रिकांडात्मक वेद है, उस वेद के द्वारा जो है वेद्य कौन है, अहमेव वेद्य, मैं परमात्मा ही वेद्य हूं। कोई ऐसा मानते हैं कि भाई त्रिकांड के द्वारा परमात्मा ही वेद्य कैसे होगा, क्योंकि वेद तो देवता प्रकाशक भी है, हैं? इंद्र इत्यादि देवता के स्वरूप का जो है निरूपण करते हैं, कर्मकांड के प्रकाशक जो है वह वेद, तो उसके द्वारा आप ही कैसे जाने जाते हैं। तो उसमें हेतु देते सर्वात्मक होने से, परमात्मा ही सर्वात्मक है, इसलिए इंद्रादि रूप में उसी की उपाधि है, वही विभूति है, वही इंद्रादि रूप में विभूति है। तो जिसलिए विभूति है इसलिए कौन प्रतिपादित हुआ, वही प्रतिपादित हुआ। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु सब परमात्मा, एकम सद्विप्रा बहुधा बदंती। तो इस प्रकार जो है वह किसी का भी प्रतिपादन है तो वह परमात्मा का ही प्रतिपादन है। इसलिए कहा वेदय सर्वे वेदय अहमेव वेद्य, सभी वेदों के द्वारा जो है वेद्य मैं ही हूं। और दो चीज और कहते वेदांत कृत वेद विदेव च अहम। तो वेदांत कृत कौन हुआ, यानी वेदांतोक्त जो विद्या उस विद्या के संप्रदाय को चलाने वाला मैं ही, उस विद्या के संप्रदाय को मैंने व्यासादि रूप से वेदांतार्थ संप्रदाय का प्रवर्तक, व्यासादि रूप से वेदांतार्थ संप्रदाय का जो है वह प्रवर्तक मैं ही हूं। ये हो गया वेदांत कृत। और वेद विद समझा कि नहीं, तो पहले बता दिया कि कांड प्रयात्मक जो है मंत्र ब्राह्मण रूप जो वेद है वो संपूर्ण वेद का अर्थविद भी मैं ही हूं। क्योंकि देखिए पहले कह दिया था कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, तो वहां एक अर्थ लिया था ना ब्राह्मण का वेद भी अर्थ, तो वेद की प्रतिष्ठा में ही हूं। इसलिए सर्व वेदार्थ वेद भी जो है वह मैं ही हूं, ये बात बता दी गई। तो इस प्रकार जो है यहां तक विभूति क्रम आ गया, और इस विभूति क्रम के बाद जो अगला जो है मंत्र है ना, तो अगला तो जो दो श्लोक है वह हृदय है, हृदय तो उस पर विशेष रूप में ध्यान देने योग्य है। पहले इसका हम लोग भाष्य ले लें। सर्वस्य प्राणिजातस्य अहम आत्मा सन हृदि बुद्धौ सन्निविष्ट, संपूर्ण प्राणिजात के प्राणी समुदाय का हृदय मानी बुद्धि में मैं आत्मा रूप से सन्निविष्ट हूं, अतः मत एव, या बिल्कुल इसको अनुभव करना चाहिए साधक को हमेशा कि जो कुछ भी हो रहा है ना, मालूम होता है कि मन से हो रहा है, बुद्धि से हो रहा है, शरीर से हो रहा है, इंद्रियों से हो रहा है, पर आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो रहा। संकल्प हो जाए तो हाथ उठ जाता है, पर उस संकल्प को अनुमोदन आपका है, संकल्प को अनुमोदन आपका है, आप उस संकल्प को अनुमोदन न दें तो हाथ नहीं उठे। कि जो कुछ भी चल रहा है आपके जान अनजान में सबको आपकी स्वीकृति, जैसे मंत्रिमंडल जैसा प्रस्ताव पास करता वैसे सब कानून बनते हैं, पर वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से बनते हैं, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बिना नहीं होता है। तो वही मालूम होता है आप, पर वह खाली जो है ऐसी बात नहीं है, उसका अनुमोदन मिला है आप तभी उस समय आपने अनुमोदन कर दिया, बाद में विचार किया है और उस समय अनुमोदन कर दिया। कभी कभी जबरदस्ती भी कोई हस्ताक्षर करा लेता है, कभी कभी हस्ताक्षर, पर हस्ताक्षर आपका हुए बिना नहीं होता। जब वेग आता है वृत्ति का तो आपसे जबरदस्ती हस्ताक्षर उस समय आपकी आप वैसे बन जाना पड़ता है, वो हो जाता है, तादात्म्य से ऐसा हो जाता है। यानी आप अपने को पृथक करके जानेंगे तब नहीं होगा। वो तो व्यक्ति रहता नहीं, तादात्म्य करके रहता है। तब तादात्म्य करके रहता है तो उस समय अपनी सामर्थ्य में नहीं जगा रहता ना। अरे जैसे मान लीजिए कि पुत्र के प्रति मोह होता है पिता का, तो पुत्र का तो बैठ जाओ तो बैठ जाता है, कान पकड़ लेता है, कान पकड़ के उठो बैठो कान पर। आप बताओ कि एक क्यों हेतु मोह का? यहां तो चल रहा है ज्ञान अपोहन की बात चल रही है, ज्ञान स्मृति की बात चल रही है, कोई बाह्य एक्सीडेंट की बात थोड़े चल रही है। वो अपोहन हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हाँ, अपनी अनुमति के बिना नहीं जो है वो अपोहन भी आपसी हो रहा है। मेरा तो कहना यही है ना, एक्सीडेंट हुआ अपोहन से, अपोहन भी आपसी हुआ, क्योंकि जड़ में तो अपोहन होगा नहीं। जड़ में अपोहन का तो प्रश्न नहीं है, वहां तो अपोहन है ही है। तो यहां जो अपोहन होगा वो आत्मसत्ता से ही अपोहन होगा, ये बात है। ये दोनों जो है जैसा कर्म संस्कार होता है उसी के अनुसार स्मृति हो जाएगी या अपोहन हो जाएगा, वैसे बुद्धि हो जाएगी। जैसा भोग आएगा ना ऐसी बुद्धि होगी। हाँ, पर वो बुद्धि को आपका अनुमोदन मिलता तभी तो होती है ना, होगी आपसे। अब व्यक्ति ये इतना है कि अपने स्वरूप में कहाँ सावधान रहता है, तो व्यवहार की बात चल रही है ना। स्वरूप में सावधान रहे तो उसमें कहाँ होता है, कुछ नहीं, कोई क्रिया नहीं होती। पर यहां तो दिखा रहे हैं कि सर्व रूप में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी सत्ता से हो रहा है। चोरी चोर भी चोर चोरी भी कर रहा है तो मेरी सत्ता के बिना नहीं कर रहा है। अब कहते फिर जो है वह आप ही करा रहे हो। भाई हम करा नहीं रहे पर मेरे बिना नहीं हो रहा है। ये जो श्रुति है उसका अर्थ में बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं कि जिसको ऊपर ले जाना चाहता है उसे पुण्य कर्म कराता है, जिसको नीचे ले जाना चाहता है अधोनिनिषति उसको जो है पाप कर्म कराता है। मतलब उसमें ये नहीं है, मतलब ये है कि वो पाप कर्म भी करता है तो ईश्वर अस्तित्व के बिना नहीं कर सकता, और पुण्य कर्म भी करता है तो जो है वह ईश्वर अस्तित्व के बिना नहीं कर सकते। तो जिसको आगे स्वर्ग जाना है तो ईश्वर उससे कौन क्या करा रहा है, पुण्य कर्म करा रहा है, क्योंकि ईश्वर के बिना तो नहीं हो रहा है। पर पुण्य कर्म जो वो कर रहा है ना, पुण्य कर्म जो कर रहा है तो ऊपर उसको जाने की स्थिति है तो वही उसमें निमित्त बन रहा है, पर ईश्वर की सत्ता के बिना नहीं हो सकता, चैतन्य सत्ता के बिना नहीं होगा, सामर्थ्य उसी। हाँ, वो आपके उस पर है, पर सामर्थ्य दूसरे से नहीं, सामर्थ्य वैसी। हाँ, पर सामर्थ्य उसका जो है वो ईश्वर से प्राप्त, चेतन सामर्थ्य के बिना नहीं होगा। ये मन इत्यादि जो है चेतन सामर्थ्य के बिना तो इनमें ज्ञाने नहीं हो सकता है। सीधी बात तो मन जड़ है, ज्ञान कैसे होगा, चैतन्य भाष के बिना कुछ नहीं। ऐसे जैसा कर्म संस्कार होता है उसी के अनुसार जो है वह चैतन्य उसका अपहरण भी कर देता है और उसको खोल भी देता है। किसी को कहा कि सर्वस्य हृदि बुद्धो सन्निविष्टो अतो मत् आत्मनः सर्व प्राणिनाम स्मृतिर ज्ञानम तद अपोहनम च। थोड़ी टीका देखिए, प्राणिजातम ब्रह्मादि पुत्तिकांतम, ब्रह्मा से लेकर के पुत्तिका जानते हैं, वो छोटी चींटी होती है उसको पुत्तिका का, एक बहुत छोटी होती है ना, बहुत छोटी, लेकिन उसमें इतनी ताकत है कि आप बांध करके शक्कर सांग दीजिए वहां पहुंच जाएगी। पता नहीं कहां शुरू हो। तो ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत सभी कुत्ती का बोलते हैं, उस चीटी समझ लो और क्या। हाँ कुछ भी कर लो आप, ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंत, स्तंभ भी बहुत छोटा कीड़ा है, या पुत्री का दे दिए सब। आत्मतया बुद्धो सन्निविष्टत्वम तद गुण दोषाणाम अशेषेण दृष्टित्व। कहते बुद्धि में सन्निविष्ट कैसे है, बुद्धि में जैसा भी संकल्प होगा झट प्रकाशित हो जाएगा। देखो ये ही समझना चाहिए, आपका सन्निवेश, आत्मा का सन्निवेश यही है कि जैसे घोर अंधकार में आप बैठे हो, कोई नहीं देख रहा है, आपके अंदर एक संकल्प हुआ झट प्रकाशित हो जाए। यही जो है वह आत्म प्रकाश में वो काम हो रहा है, उससे बाहर नहीं हो सकता, तो तुरंत प्रकाशित हो जाए। तो इसी बात को लेकर के कहते हैं कि गुण दोषाणाम अशेषेण दृष्टित्व अतो बुद्धि मध्यस्थस्य गुण दोष दृष्टित्वात् इति। अब बुद्धि मध्यस्थ हो कैसे हुआ, ये गुण दोष देख दोनों दिखाई दे रहा है, दोनों उसमें प्रकाशित हो रहा है, गुण रूप में नहीं दोष रूप में नहीं, वो जैसा है वैसे प्रकाशित हो रहा है। वो प्रकाश जो है वह गुणी दोषी नहीं हो रहा है, पर वो गुण को ही प्रकाशित कर रहा है, उसको दोष को ही प्रकाशित कर रहा है। जैसे प्रकाश है वह प्रकाश दोनों को प्रकाशित कर रहा है ना, अच्छी चीज है वहां तो भी प्रकाशित हो रही, खराब है तो भी प्रकाशित हो रही। इससे लक्षित करना चाहिए, स्वरूप लक्षित इसी से करना चाहिए कि देखो जैसा भी मन में आपकी वृत्ति, अच्छी वृत्ति हुई तो भी प्रकाशित हो जाती, खराब वृत्ति हुई तो भी प्रकाशित हो, इसका मतलब आत्मव्याप्ति वहां है, नहीं तो प्रकाशित कैसे। यही आत्मा के स्वयं प्रकाशित्व को सिद्ध करता है, वहां तो सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं है, आंख भी आपका बंद है पर प्रकाशित हुआ, और वही आपका स्वरूप है क्योंकि आप ही जानते हैं उसको, आप अपने से नहीं छिपा सकते, यही आत्मप्रकाश है। उसी को कहा कि गुण दोषाणाम अशेषेण दृष्टित्वम अतो बुद्धि मध्यस्थस्य गुण दोष दृष्टित्वादिति मत्तः सर्वकर्माध्यक्षात्, सभी कर्मों का अध्यक्ष मैं हूं, जगत यंत्र सूत्र धारा, संपूर्ण जगत यंत्र जो है ना इसका सूत्रधार में, सूत्रधार में जिधर घुमाता हूं कर्म संस्कार, जिधर घुमाता हूं उधर पुतली घूम जाती, जिधर वो परमात्मा सर्वज्ञ घुमाता है उसके कर्म संस्कार को वैसे बुद्धि घूम जाएगी, क्या करेंगे आप क्या करोगे बोल, आप ही कर रहे हो ये ना, वही परमात्मा, पर वो कैसे हो रहा है वो कर्म संस्कार जिस प्रकार का फल देने का हो वैसे बुद्धि हो जाएगी। अब बुद्धि जिधर हो गई स्फुरित होना चाहिए ना, जैसे कोई ज्योतिषी है कोई वैद्य है उसको ठीक स्फूर्ति स्फूर्ति हो गई, जब दवा काम कर दी यश मिल गया, उसको स्फूर्ति ठीक नहीं हुई यश नहीं मिला। अब यश उसको मिलना है, देखिए कर्म भोग उसका ठीक यश देने वाला आ गया, उसके मन में ठीक स्फूर्ति हो जाएगी, और वही दवा देगा तुरंत जो है चमत्कार हो जाएगा, स्मृति ठीक होगी। और नहीं तो यही तो बिगड़ जाता है और क्या बिगड़ता है, हर ज्ञान स्मृति यही तो बिगड़ती है और क्या बिगड़ता है। बहुत लोग हमारे पास आते गृहस्था नहीं कह रहे गोद कैसे दूर हो, और स्मृति ये तो बिगड़ती है और क्या बिगड़ती है, आ जाए। इसी को कहा कि जो है प्राणी नाम स्मृति ज्ञान ज्ञान और तदुपाय से च भगवदधीनत्व के प्राणियों के, जिसलिए सर्वकर्माध्यक्ष जो है सूत्रधार परमेश्वर है, इसलिए प्राणियों का जो स्मृति ज्ञान है और तद उपायश्चित है, ये दोनों भगवत अधीन है। इसलिए साधक को निरंतर परमेश्वर प्रधान में रहना चाहिए। भगवत अधीनत्व भगवतो वैषम्यम स्यात्, कहा जब फिर तो भगवान में जो है वैषम्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा है? अरे भाई जो है किसी को अच्छा ज्ञान दे रहा है, किसी को खराब कर, किसी को अपोहन कर रहा है, तो भगवान में वैषम्य आ जाएगा? वैषम्य स्यात्, ऐसी आशंका करके कहते ईशाम पुण्यकर्मी नाम। देखो अब जो पुण्यकर्मी है, पुण्यकर्मानुरोधे न ज्ञान स्मृति भवत, पुण्यकर्मानुरोध से उनको उचित ज्ञान स्मृति हो जाएगी। तथा पाप कर्मी नाम, अब पाप कर्मानुरूपेण पाप कर्म का फल जैसा होना है तो उसको ठीक स्मृति नहीं होगी, उल्टी हो जाएगी। स्मृति ज्ञान यो अपोहनम च अपायनम अपगमनम च, चले जाता है वो जड़ के संबंध खड़ा रह जाता, कुछ भी समझ में नहीं आता, अज्ञान है। वीरेश सर्वे अहमेव परमात्मा वेद्यो वेदितव्यो, सभी वेदों के द्वारा मैं, सर्वे सर्वे है ना, यत् पदम आमनंती वेदांत कृत वेदांतार्थ संप्रदाय कृत इत्यर्थ, वेद विद वेदार्थ विदेव च अहम्। थोड़ी टीका लेती स्मृति जन्मांतरादौ अनुभूतस्य परामर्श। स्मृति क्या है? जन्मांतरादौ अनुभूतस्य परामर्श, जन्मांतर में इस जन्म में दो जो अनुभूत है उसी का परामर्श है स्मृति। देश काल स्वभाव विप्रकृष्टस्यापि ज्ञानम अनुभव, और देश काल स्वभाव विप्रकृष्ट का भी ज्ञान जो है ये अनुभव है। अब धर्माधर्माभ्याम विचित्रम कुर्वतो, धर्म अधर्म को लेकर के विचित्र करता हुआ नेश्वर से वैषम्य मिति भाव, ईश्वर में वैषम्य नहीं होता, उसका जैसा धर्म है उसके अनुसार ईश्वर उसको ज्ञान स्मृति आपोहन करता है। विप्रकृष्ट से आप ज्ञानम अनुभव, वो कहा ना पहले स्मृति और ज्ञान में अंतर कर रहे हैं। स्मृति कह दिया कि जन्मांतरा तो अनुभूत से परामर्श, और ज्ञान क्या है कि देश काल स्वभाव, देश काल स्वभाव के अनुसार तो सबको ज्ञान होता ही है, पर इससे जो है विप्रकृष्ट से आप ज्ञान वैसा होगा। पर कभी कोई किसी किसी को जो है वह देश काल स्वभाव स्वभाव स्वभाव, जैसे मान लीजिए आप इस देश में हैं कि नहीं, अब इस देश में है अमेरिका में नहीं है, पर यही से वहां का ज्ञान हो रहा है। आप इस काल में हैं तो आपको भूतकाल में कोई बात हुई है उसका ज्ञान, ये भी प्रकृष्ट। तो जैसे वो भेद करके बताया था हमने ना, कोई कोई टीकाकार इसीलिए इसी आधार पर भेद दे रहे कि देखो योगी में ऐसा हो जाता है ज्ञान और सामान्य में ऐसा हो जाता है, स्मृति योगी की ऐसी हो जाती है और सामान्य की ऐसी हो जाती है, और कामादी वृत्ति में अपहरण हो जाता है। तो इसी को कहा कि जो है धर्माधर्माभ्याम विचित्रम कुर्वतो नेश्वरस्य वैषम्यम् इति भावः, वेद वेद्यम परम ब्रह्म भगवतो अन्यदिति शंका अम्बारियति। यदि कहो वेद वेद्य जो है परम ब्रह्म भगवान से भिन्न कोई है, तो कहा नहीं वेदैश सर्वे अहमेव परमात्मा वेद्य, मैं परमात्मा ही वेद्य। वेदांतानाम पौरुषेयत्वं परिहरति, वेदांत जो है वह पौरुषेय नहीं है, इसलिए कह दिया कि वेदांत कृत वेदांत संप्रदाय वेदांतार्थ संप्रदाय कृत अहमे। तो जब कह दिया पौरुषेय नहीं हुआ, किसी को पातंजलि ने गुरु नाम अपि गुरु ईश्वर तदर्थ संप्रदाय प्रवर्तकत्वार्थम तद अर्थ याथार्थ ज्ञानवत्वम। अब ये जो संप्रदाय प्रवर्तक किसी को होना है तो अर्थ का भी ठीक ज्ञान होना चाहिए ना। तो उसको कहा वेदांत विद वेदार्थ विद एव च हम, वेदार्थ विद भी मैं हूं। अब यहां पर देखेंगे कि आगे का जो श्लोक है, ये दो श्लोक बड़े ध्यान देने होते हैं। उत्तर श्लोका नाम तात्पर्यम वक्तुम वृत्तम कीर्त्यति। पहले अगले श्लोक यानी द्वायो कुरुषो लोके, इसके तात्पर्य को कहने के लिए वृत्त एक प्रस्तावना बनाते हैं। भगवतः ईश्वरस्य नारायणाख्यस्य विभूति संक्षेप उक्तः। दशम अध्याय में विभूति बता दिया था विस्तार से, अब यहां विभूति संक्षेप कही। पहले देखे सप्तम में संक्षेप में कहा, दशम में विस्तार से कह दिया, यहां उसको संक्षेप में कह दिया। हाँ, कि ईश्वर नारायण का जो विभूति संक्षेप उक्त है, विशिष्टोपाधिकृतो यद आदित्यगतम तेज है। विशिष्ट उपाधिकृत ही विभूति है ना, तो कहां से शुरू किया था, यदा आदित्य गतम तेज है इत्यादि ना, यहां तक बता दिया। थोड़ी टीका देखिए, विशिष्टोपाधि आदि विशिष्टोपाधि आदित्यादि। विशिष्ट उपाधि कौन है, आदित्यादि है, आदित्यादि आदित्य शशांक इत्यादि। र इधर कर लीजिए ना, उपाधि ही र को पूर्व से ले लीजिए है भाई, विष्टोपाधि ही अलग कर लीजिए और आदित्यादि अलग कर लीजिए है। कहाँ नहीं नहीं हाँ नहीं है, द विशिष्टोपाधि ही आदित्यादि। अरे इसी का है ना अर्थ, विशिष्टोपाधिकृतो यद आदित्यादि गतम तेज। तो विशिष्टोपाधि कौन हुआ, आदित्यादि। संप्रदि अध्याय समाप्ति उत्तर संदर्भ से तात्पर्यमा। अब जो है अध्याय समाप्ति पर्यंत जो आगे का संदर्भ है उसका तात्पर्य बोलते हैं। अथ अधुना तस्यैव क्षराक्षरोपाधि प्रविभक्ततया निरुपाधिकस्य केवलस्य स्वरूप निर्दिधारयिषया उत्तर श्लोका आरभ्यन्ते। अब क्या बताना है कि जिसको जिसका क्षर अक्षर उपाधि वाला कहा, माने कार्य कारण उपाधि रूप में जिसको कहा गया है ना, तस्यैव क्षर अक्षरोपाधि प्रविभक्ततया। अब उसे क्षर अक्षर उपाधि से अलग कर दो, उपाधि को छोड़ दो, तो निरुपाधिकस्य निरुपाधिक हो गया ना। तो ऐसे निरुपाधिक जो केवल है, स्वरूप उसके निर्धारण करने की इच्छा से आगे के श्लोक आरंभ करते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए, न केवलम निरुपाधिकात्म स्वरूप निर्धारणाय उत्तर ग्रंथ। केवल निरुपाधिक स्वरूप के निर्धारण के लिए ही उत्तर ग्रंथ है ऐसी बात नहीं है, किंतु सर्वस्व गीता शास्त्र से अर्थ निर्णयार्थम इत्या। आपको इसमें सावधान होने की अपेक्षा है कि संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ निर्णय के लिए ही ये आगे के दोनों श्लोक हैं। जितना गीता शास्त्र का अर्थ है उसको तीन राशि में रख दिया, एक क्षर, एक अक्षर, एक पुरुषोत्तम। जितना गीता शास्त्र का अर्थ है उसकी तीन राशि कर दिया, एक क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तम। तो इसके द्वारा समस्त गीता शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ आपको ज्ञात हो जाएगा। इसी को कहते तत्र सर्वमेव अतीत अनागत अनंतराध्याय अर्थ जातम। जो अतीत अध्याय हो गए हैं और जो आगे आने वाले हैं, और ये जो अध्याय है ये सभी अर्थ जात जो है त्रिधा राशि कृत्याह, तीन राशि बना करके कहते हैं। द्वायो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, कहते हैं कि ये शास्त्र का हृदय मानते, इसको शास्त्र का हृदय, और यहां क्षर अक्षर शब्द से क्या लेना है, कार्योपाधि और कारणोपाधि। एक बात में थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, कई लोगों ने इसका अर्थ जरा दूसरे प्रकार से कर लिया, क्योंकि कई टीकाकार जो हैं वह वहां से चलते हैं। कहां से कि पहले जो है सप्तम अध्याय में दो प्रकृति बताई, और दोनों प्रकृति से अपने को अलग कहा, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति जीव भूता हो गई, अपरा प्रकृति जो है ये भूमिरापो नलो वायु ये हो गया, और उससे परमात्मा को अलग किया, और उसी बात को तेरहवें अध्याय में ले आए। तो वहां पर जो है वह क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, ये तीन रूप में लिया। तो क्षेत्र हो गया वहां पर अपरा प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ हो गया परा प्रकृति, और ज्ञान जो है ये हो गया पुरुषोत्तम भगवान। तो उसकी संगति इसके साथ लगाते हैं कि क्षर जो है वह अपरा प्रकृति, और अक्षर जो है वह परा प्रकृति, और पुरुषोत्तम उससे अलग। लेकिन ये तात्पर्य यहां पर नहीं है। क्यों ऐसा तात्पर्य नहीं है, भाष्यकार भगवान जो है वह इस प्रकार का अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पर परा प्रकृति को तो ईश्वर रूप कर दिया। ध्यान में दीजिए, तेरहवें अध्याय में परा प्रकृति को ईश्वर रूप कर दिया, तो जब परा प्रकृति तो हो गई पुरुषोत्तम। हाँ, क्षेत्रज्ञ चापी मानविद्धि, जो क्षेत्रज्ञ था उसको तो मानविद्धि, तो वो तो पुरुषोत्तम रूप हो गया। इसलिए जब जिसको पुरुषोत्तम रूप करके कह चुके हैं तो उसको फिर जो है वह जीव रूप में गृहित नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर क्या है कि दो उपाधि दिखाई देती है अपने को। कौन दो उपाधि है, एक अपने लोगों को क्षेत्र उपाधि दिखाई, एक उपाधि है ना, ये जो उपाधि है ना जितना कार्य है, क्योंकि हम कार्य और कारण, तो कार्य उपाधि क्षर उपाधि, जितना भी कार्य उत्पन्न होता है ये क्षर होता है। इसीलिए प्रलय काल में सब जाके कारण मिलीन हो जाता है व्याकृत में। तो ये कार्य उपाधि है क्षर और कारण उपाधि जो है वो अक्षर है, वो ज्ञान के बिना जो है वो दूर नहीं होती प्रकृति माया। सांख्य के अनुसार तो वो नाश नहीं होती है प्रधान। तो कारणोपाधि जो माया है प्रकृति है वह है अक्षर। ये दोनों अचेतन ही है, देखो है ना। तो ये दो उपाधि है और इन दो उपाधियों में एक ही तत्व जो है, एक जो निर्गुण निराकार निष्प्रपंच तत्व है, ये दोनों दो उपाधियों को लेकर के जीव और ईश्वर संज्ञा उसकी होती है। तो यहां पर तत्वमसि का देखो शोधन हो गया। एक उपाधि को लेकर के जीव संज्ञा हुई उसकी और एक उपाधि को लेकर के ईश्वर संज्ञा हुई और ये दोनों उपाधियों से वो पृथक है। कार्योपाधि तो जितना जो है वह उत्पत्ति इसमें कार्यो जीव के पास कार्योपाधि है और ईश्वर के साथ कारणोपाधि है। तो ये कार्योपाधि और कारणोपाधि दोनों से पृथक पुरुषोत्तम तत्व एक चैतन्य मात्र घन तत्व का यहां पर भान कराना है। जिसलिए ऐसा भान कराना है इसलिए यहां पर क्षर अक्षर पुरुषोत्तम का अर्थ उसके साथ नहीं मिलता, ये भेद है। कई लोगों ने अर्थ इसका इस प्रकार लिखा है, कई टीकाकारों ने भी लिखा है और हमारा ख्याल है हिंदी व्याख्या में भी राम सुखदास जी ने महाराज ने जो है वही अर्थ यहां पर ले लिया है, ऐसा हमको लगता है। ध्यान तो हम या किसी पास पुस्तक होगा तो जरा देख, क्योंकि हमको भ्रम भी हो सकता है। हमने वही वो उसी के साथ संगति कर लिया, परा प्रकृति अपरा प्रकृति और ये, और उसी को जो है वह वहां पर ले लिया। कहां क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ईश्वर और यहां पर ले लिया उसी को क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, पर ऐसा अर्थ यहां पर अभिष्ट नहीं है। इस अर्थ में दोष है, ऐसा अर्थ अभिष्ट नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां पर निर्विशेष में ले जाना है। निर्विशेष में ले जाना इसलिए जिसकी प्रकृति है ऐसा नहीं कहना है, ये प्रकृति से पृथक करके प्रकृति से ऊपर उठाना है, दोनों प्रकृतियों से ऊपर उठा करके पुरुषोत्तम में ले जाना है। ये बात ध्यान देने की है। अब हम लोग देखें द्वाविमौ पुरुषौ लोके, तो लोके प्रसिद्धौ इमौ द्वौ पुरुषौ, कोई ऐसा मानते हैं कि ये ओकार जो है ना द्वावेव पुरुष, दो ही पुरुष यहां पर जो है वह दिखाई देते हैं। कौन है का एक तो क्षर है, क्षर है माने विनाशी है, तो सर्वभूत जो है वह क्षर को प्राप्त होते हैं ना। सर्वभूत जो है वो कैसे हैं, ये क्षर है। तो एक तो क्षर हो गया और हम लोग देखते ही हैं कि देखो कर्म का जब क्षय हो जाता है ना, तो सुषुप्ति में जो है कुछ भी कार्य कार्य विभाग का कोई भी पता नहीं रहता, नहीं रहता न? कार्य विभाग का कोई भी पता नहीं रहता है। और प्रलय में नहीं पता रहता है, समाधि में भी नहीं पता रहता है, हैं? तो उपाधि नाश जो है हो जाता ना, इनका उपाधि का पता नहीं रहता, इसलिए ये वस्तुतः है क्षर क्षर। और दूसरा कौन है, तो कहा दूसरा ये है एक है क्षर और दूसरा कौन है अक्षर। एक कार्य का नाश होने से जिसका नाश नहीं होता, अव्याकृत का नाश नहीं होता, कार्य का नाश होने से अव्याकृत का नाश नहीं होता, माया का नाश, माया का कार्य नाश होने से माया का नाश नहीं होता, इसलिए उसको अक्षर का, ज्ञान के बिना उसका नाश नहीं होता, इसलिए उसको कहा अक्षर। तो कार्य जात एक हो गया और कारणोपाधि एक हो गया, ध्यान में आए कि नहीं। अब कहो कि पुरुष तो नहीं हो सकता, उपाधि पुरुष नहीं हो सकती, भगवान ने पुरुष शब्द का प्रयोग यहां पर क्यों कर दिया, उपाधि तो पुरुष नहीं हो सकती ना। तो कहा उपाधि तो पुरुष नहीं हो सकती है, पर हम लोगों को सबको ज्ञान कैसा हो रहा है पुरुष का, उपाधि को ही में ही पुरुष का प्रयोग चल रहा है, लोक में उपाधि में ही पुरुष का प्रयोग चल रहा है, इसलिए लोक दृष्टि से उसको पूर्वी पुरुष का दिया। उपाधि का अनुसरण करते हुए चैतन्य व्यवहार चलता है व्यवहार दशा में, इसलिए उसको पुरुष कह दिया। तो ये कहा कि अक्षर एवच, अब इसी के स्वयं परिभाषा भी कहते, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, सर्वाणि भूतानि क्षर, सभी भूत यहां पर भूत कौन है कि सभी भूत है क्षर, भूत यही है कि जो कार्य है वही है भूत, जो उतना भी कार्य है कि कार्य जो है यही हो गया भूत ना, आकाश संभूता आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपहा दे पृथ्वी, पृथ्व्याम औषधि वनस्पतियां, उससे जो है पुरुष शरीर, तो ये सारा का सारा हो गया, उत्पन्न होने वाला जो हो गया वो भूत है। तो सर्वाणि भूतानि क्षर, इसी का नाम क्षर है, और अक्षर कूटस्थो उच्यते, कूटस्थ का नाम है अक्षर। अब कूटस्थ शब्द विभिन्न प्रकार से है, जिसको ध्यान देने की बात है कि कूट किसका नाम है, कूट कूट जो है का कई प्रकार का अर्थ करते हैं, एक तो जो है वह कूट का अर्थ करते हैं कि जो छिपाना ना, यानी यथार्थ वस्तु का आवरण जिससे होता है वो हो गया कूट, कहते कूट वचन है, कूट वचन, कूट वचन में दो चीज होती है, वह दो चीज होती, एक तो आच्छादन यानी वास्तविकता का आच्छादन और अवास्तविकता का प्राकट्य, एक कूट। अब उसमें तो कूट कौन हो गई, माया, क्योंकि माया में आवरण है और विक्षेप है, माया में आवरण भी है और विक्षेप है, तो ये दो शक्ति रूप में जो स्थित है, आवरण विक्षेप शक्ति रूपेण स्थित, इसलिए हो गया कूटस्थ। इन कारणोपाधि, ये कारण उपाधि जो है ये है कूटस्थ, और कार्योपाधि जो है ये है क्षर, और वो है कूटस्थ, उसी का नाम हो गया अक्षर। तो ये अर्थ मानते हैं, इसका एकाद प्रकार का और भी अर्थ है, तो उस अर्थ को फिर कहेंगे, पर कूटस्थ का अर्थ और भी देख लीजिए एकाद। कूटस्थ क्या है कि अभी ये जो है ना, कूट राशि का नाम होता, राशि ढेर, वो कूट बोलते हैं। ढेर का नाम भी कूट होता है। तो ढेर का नाम जब कूट है तो जो ये सब जो शरीर है ना, शरीर के नाश होने पर भी माया का नाश नहीं हो, कार्य के नाश होने पर भी कारण का नाश नहीं। तो जो कार्य के नाश होने पर भी कारण का नाश नहीं होता, तो मैंने कूटे मैंने इस ढेर में, ये जो कार्य रूप ढेर है इसमें स्थिता, इसको व्याप्त करके कौन है? कारण। कारण इसको व्याप्त करके रहता है, इसलिए उसका नाम है कूटस्थ। तो कूटस्थ यहां भी माया है, तो माया है कूटस्थ। तो ये है अक्षर। तो यहां पर कार्य और कारण, इसमें एक संगति और बनती है कि देखो अक्षरात परतः परः, श्रुति कहती है ना, इंद्रिय से लेकर के चली परंपरा, परम मन मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः और महता परमो व्यक्त अव्यक्तात् पुरुष परः, यहां का। और दूसरे जगह का अक्षरात परतः परः, यानी परतः अक्षरात, एक क्षर से अक्षर पर है और उससे पर है पुरुष, सा काष्ठा सा परागति। तो इस प्रकार जो है दूसरा हो गया अक्षर कूटस्थ। अब इसका